altså opgive det, fordi de vil aldrig ændre sig, de der personer. Hvor jeg jo synes, at der er vældig mange, det må man jo bare erkende, både politiske partier og personer, der har ændret sig i den retning, som jeg gerne vil have. Tror du, det her det er lidt et spring, men altså, det er noget, jeg kommer til at tænke på. Tror du, det er sværere at være en kontroversiel kvinde, end at være en kontroversiel mand ja, i Danmark? Ja, det tror jeg. Hvorfor er det det? Det er mærkeligt. Det er meget mærkeligt, og jeg hører jo absolut ikke til feministerne, der tager en tudegiks, hver gang jeg synes, det er så synd for kvinder overhovedet. Men der er en anderledes tone, det er der. Jeg vil sige, de ting, som jeg er blevet kaldt, og det har været racist og rotte og ekskrement og Hitler, og jamen, der har ikke været luder, der har ikke været nogen nedergrænse. Altså alt, hvad man overhovedet kunne finde på. Og vælgerne, Dansk Folkepartis vælger, er blevet kaldt for skimlede kældermennesker af Carsten ja, Jensen. Ja, og dronningen af skraldespanden er jeg blevet kaldt af den samme meget seriøse Gyldendal-forfatter. Og der synes jeg bare, at det tror jeg altså ikke. Man, selvfølgelig kan man også nedgøre mænd, det bliver også gjort i politik. Og det er hårdt mange gange, men det er altså ikke på det der meget, meget diskriminerende niveau, som jeg synes, det er over for kvinder. Men altså, Carl Holst har jo netop fået en meget, meget voldsom tur, og der er jo heller ikke blevet lagt fingre imellem, og jeg har det her også selv været ude og kalde ham både glitterik smørhår og gaven, der bliver ved med at give, og alle mulige andre ting. Altså, så er vi ikke ved at opnå en eller anden form for kedelig ligestilling på det her område, at vi jo altså shitstormer både kvindelige såvel som mandlige politikere. Jo, altså, der er blevet en hård tone. Også for hård. Og vi taler jo meget i disse dage og disse tider om politikerleden. Og det synes jeg, at vi har et stort problem med. Det er jeg faktisk vældig ked af, fordi der burde jo ikke være den politikerlede, der er. Men jeg vil have lov at sige, det som journalister altid lader være med at tale om, det er journalistleden. Fordi journalisterne ligger jo i den grad også lavt på troværdighedsbarometeret. Jeg tror, de ligger et trin højere end politikerne, og det er ret lavt. Men de er også med til synes jeg, at fremme politikerleden på den måde, som hele debattonen er, og nu taler jeg om tonen, hele debattonen er blevet. Men jeg vil stadigvæk sige, at der er blevet sagt meget om Carl Holst og andre personer, Willy Søvendal, og jeg ved ikke hvad. Altså mandlige politikere, men ligefrem at kalde dem ekskrementer, og jeg ved ikke, hvad det mandlige ord for en luder er. Altså heller ikke direkte racist. Altså det synes jeg ikke, man har tilladt sig, og det skal man selvfølgelig heller ikke gøre. Nu foregriber vi allerede den her times gang, fordi noget af det, vi blandt andet skal tale om, det er netop tonen i debatten. Vi skal også omkring politikerlede, og vi skal se på et par aktuelle sager for den her uge, blandt andet en meget omdiskuteret trailer fra TV2, der nu er blevet trukket tilbage. Ligesom vi også skal se på et nøgenbillede af en slags i hvert fald af komikeren Torben Chris. Dette er Radio 24/7. Mit navn er Anne-Sophia Hermansen, og du lytter til Andejagt, og i dag der har jeg besøg af Pia Kjærsgaard. For et par uger siden, Pia Kjærsgaard, der var du i Alt for Damerne med et interview i anledning af, at du er blevet formand for Folketinget. Interviewet med dig, det var klemt ind mellem æbleskiver og parkacoats, og på forsiden der var så en model ved navn Antonia. Har kvinder svære ved at fejre andre kvinders bedrifter? Jeg må sige, jeg har i hvert fald haft lidt svært ved at komme i Alt for Damerne. Var det første gang, du var i bladet? Der var en smule omkring min bog, der kom for godt 2 år siden, fordi jeg var nødt til det, som jeg lavede sammen med Jette Marie Carlsen. Men ellers var der ikke ret meget. Det synes jeg jo måske har været lidt underligt, fordi Alt for Damerne, altså sådan en rigtig dameblad. Og ja, nu bliver jeg så, fordi jeg var formand for Folketinget, men der sådan i al beskedenhed, synes jeg, der har været mange årsager til, at de måske havde været interesseret før. Ja, kvindelig partiformand, ja, for eksempel. Præcis. Efter at parti, den kvinde, der har siddet længst i Folketinget nogensinde. Altså, der var ligesom sådan nogle kvindeting, synes jeg, som de måske kunne drage fordel af. Men det har været lidt tungt. Nu fik jeg det så, jeg synes, det var vældig godt, og jeg var glad for billederne, og så videre. Men det er da rigtigt, det var da Antonio, der røg på forsiden. Hun var da også en køn, dejlig, sød pige. Sikkert. Men jeg kender hende ikke rigtigt. Men jeg synes, det er lidt mærkeligt, fordi når jeg ser på et andet dameblad, nemlig Euroman, så er der jo tit Lars Seier på forsiden, eller Yahya Hassan, og begge er jo egentlig ret kontroversielle. Og spørger man Alt for Damerne, så siger de jo, jamen altså, det sælger ringere, når det er sådan, vi ikke har en model på forsiden. Hvordan kan det være, at mænd, de godt kan finde ud af at sælge blade til mænd med prægnante, altså mænd, der har nogle bedrifter bag sig, når det er sådan, at kvindeblade, de ikke kan gøre det? Jeg tror simpelthen ikke på det. De har jo aldrig prøvet at have mig på forsiden. Det kunne være meget sjovt at lave en prøve på det. Og så ser man ikke, det egentlig solgte ret godt. Jeg tror, de tager fejl. Det tror jeg faktisk, at de gør, at de har deres forudbestemte meninger. Ej, det er Pia Kjærsgaard, hun er for kontroversiel. Jo, men jeg tror da egentlig gerne, at andre kvinder, og måske også mænd, nu er det Damebladet, gerne vil læse om kontroversielle kvinder. Altså nogen, som måske har gjort nogle ting, som de ikke selv har gjort, og hvordan har de gjort det, og hvilke omkostninger. Altså det, som interviewet egentlig var. Et ganske udmærket interview. Men der tror jeg, at de har nogle andre holdninger og opfattelser på redaktionen, end hvis de går ud og taler med deres publikum. Jamen er det i virkeligheden Damebladet, der er de største mandsjournalister? Nej, altså, de må gøre, som de vil. De skal sælge produktet, og det skal de tage deres vurderinger ud fra. Men jeg tror så bare, at de tager fejl. Men det er jo bare sjovt, at mænd, altså, de er jo også kommercielle. De skal jo også sælge produkter på Joma. Og det kan præcis. De sjovt nok godt. Jamen, jeg ved så ikke. Jeg tror bestemt, at andre kvindelige politikere har været på forsiden. Helle Thorning, Lene Espersen, sådan som jeg bare lige husker, hvis jeg roder lidt op i erindringen. Sikkert også andre. Det har de Helle Thorning på forsiden for et par år siden. Ja. Og der var rubrikken, jeg har aldrig misset et forældremøde. Fordi en kvinde kan ikke komme på forsiden, medmindre hun skal adresseres som mor. Eller i kraft af sit forhold. Det der med at bare stå frem på baggrund af sine bedrifter, det undrer mig en lille smule dengang med Helle Thorning, at det var sådan, at det var det, hun skulle fremhæves på baggrund af. Jamen, jeg havde misset masser af forældremøder. Jamen, jeg kan huske, der var en gang, at Lone Dybkjær, da hun var statsminister, frue, kom til at fortælle, at hun strøg på en ny opskjorter. Det fortrød hun lynhurtigt. Og det synes jeg da egentlig er meget sødt. Altså, hvad er der i vejen med det? Vi skal også passe på, at vi ikke nedgør os selv. Men det er jo også interessant, fordi hvis det er sådan, at hun får stry for at stryge sin mands skjorter, så betyder det jo også, at der er en feministisk dagsorden. Ja. Men den feministiske dagsorden, den indbefatter åbenbart ikke kvinder, der ikke har de rigtige holdninger. Nej, det gør den ikke. Det må jo åbenbart være det, vi kan lære af det. Og ja, og det er sjovt nok, fordi også da jeg blev, altså jeg kan sagtens leve for uden, men da jeg blev Folketingets første kvindelige formand, der tænkte jeg lidt på, gud, hvor de der kvindeorganisationer er. Ja, det tænkte jeg også altså, på. De var meget tavse, og de var meget glade og meget højrystede, da Helle Thorning blev den første kvindelige statsminister. Men det er en form for politisk korrekthed. Jeg har ikke i deres øjne det rigtige politiske synspunkt, men jeg har ikke tænkt mig at ændre holdning eller synspunkt af den årsag. Jamen, nu vil jeg gerne lige dvæle lidt ved det der med Kvinfo og Dansk Kvindesamfund, fordi det bemærkede jeg også i sommer. Altså i juni måned, der, de plejer jo ellers at være hurtigt ude, hvis det er sådan, at kvinder de opnår en fremtrædende post, eller hvis det er sådan, de undergår en eller oplever en eller anden form for uretfærdighed. Men de var helt tavse, som du netop også selv har registreret. Hvad fortæller det dig, at de to organisationer, de vrede sig ved tanken om, at posten var gået til dig? Jeg tror, de ærger sig lidt, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det, der er så pudsigt, det var, nu kan jeg ikke huske, hvilken en af organisationerne det var. Om det var Kvinfo eller Dansk Kvindesamfund. Jeg tror, det var Dansk Kvindesamfund. Dengang Birte Weiss var på nippet til at blive den første kvindelige formand. Hun tabte så en lodtrækning til Iver Hansen, så det var ham, der blev det. Men hun blev det så ikke. Der slog de det meget stort op, at hun havde mulighed for at blive den første kvindelige formand. Da jeg blev den første kvindelige formand, så fandt de frem til en Ingeborg Hansen, der i landstinget i en relativt kort periode var blevet formand. Ikke Folketinget, men landstinget helt tilbage. Men det blev nævnt mange gange. Og de har virkelig siddet og gravet. Jamen, simpelthen bare for at finde et arbejdearbejde. Og jeg kan ikke lade være med, jeg er sådan lidt delt. Altså gang med dem, så bliver jeg sådan, jeg tænker, ej, altså, det kan jeg ikke være bekendt. Men de fleste gange trækker jeg på skulderen og griner lidt af det, fordi de har et problem. Tænker du nogensinde, gider jeg nu bare have været sådan en rigtig rød socialist? Sådan en kvinde med de rigtige holdninger, som går op i økologisk mad og i miljøet, og som tager selfies fra Rødhavn med flygtninge om på bagsædet. Fordi nej. Kunne det ikke have været meget nemmere? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså i hvert fald ikke indeni. Det kunne ikke have lavet sig gøre overhovedet. Måske udadtil, men ikke indeni. Nej, så var jeg ikke kommet så godt igennem livet, som jeg er. Men hvordan er du egentlig kommet så godt igennem livet, og hvordan har du kunnet stå imod? Fordi når det er sådan, at kvinder de får rigtig mange stry, så nu siger du tidligere, at noget omkring tudekik, så man kan lægge sig lidt i fosterstilling, og det er sådan noget, jeg godt selv kan finde på, når jeg oplever noget, som jo ikke engang er en brøkdel af, hvad det er, du har været igennem. Men hvad er det, du har med dig hjemmefra, siden du kan ranke ryggen og stå model til det? Jeg har rigtig meget selvtillid. Altså jeg vil sige, de første 10 år af min barndom var en meget lykkelig barndom, og det er jo der, mange ting bliver grundlagt. Og jeg er blevet udstyret med meget stor selvtillid. Jeg havde en mor, som jo på det tidspunkt var meget ualmindelig, fordi godt nok var hun hjemmegående, men hun tilbragte meget tid ude. Hun sang i offentlige forsamlinger og sådan noget, så jeg krummede tær af, da jeg var, eller tær over, da jeg var barn. Fordi man synes jo altid, ens forældre er pinlige. Ens forældre er meget pinlige, når man ikke er voksen i hvert fald, og skal helst bare være helt almindelig. Det var min mor, ikke? Min far var en driftig forretningsmand. Altså, jeg tror i det hele taget, at de 10 år har betydet rigtig meget for mit liv. Men hvordan, hvad er det, du har konkret? Altså, jeg kan huske en gang, du spurgte Ritt Bjerregaard, for jeg havde lidt ondt af mig selv, og jeg synes, det hele var meget, meget hårdt. Og så spurgte jeg hende, hvordan hun kunne stå imod. Så sagde hun, jamen altså, jeg har lært hjemmefra, at jeg er smuk og klog. Jamen, det synes jeg også, man skal lære sine børn, at de er dygtige, de kan, de er bare dejlige. Og det lærte jeg, og det synes jeg, og så har jeg virkelig det der i mig, at jeg bliver så overrasket hver gang. Det kommer måske bag på nogen, men jeg bliver virkelig overrasket, når jeg oplever, hvordan folk kan opføre sig. Jeg er godtroende på den måde. Jeg er meget social. Det er næsten det største problem i min nuværende arbejde, fordi der er så meget at lave, og jeg vil så gerne have mit sociale liv ved siden af, så jeg prøver sådan at kombinere det hele, og mine børn og familie og sådan noget. Men jeg møder faktisk folk med tillid i al beskedenhed. Det gør jeg. Og når jeg så får den der krabask med krabasken, så bliver jeg virkelig mange gange overrasket. Tænker, det var da mærkeligt, altså. Men bliver du ked af det? Jeg plejer at sige, at man kan få hår ud på hele kroppen, men ikke på sjælen. Sådan er det jo. Og jeg tror i bund og grund også, at Inger Støjberg bliver ked af det. Altså, det er da ikke rart at blive hetset sådan hele tiden, slå op i aviserne og se de der modbydelige tegninger. Der bliver skrevet om en og alt muligt. Det er da ikke noget, man nyder. Nu ligger det sådan nærmest også som en undertone netop omkring den her tegning af juletræet med de døde flygtninge og en ting, som jeg ved, der også er mange, der har stillet sig selv, det er, hvorfor er det mere legitimt for en avis at dehumanisere en borgerlig minister, end det er at gøre lidt grin med en historisk person, som har en himmellissebog? Altså det er sådan en grundlæggende ting, som jeg ikke forstår. Mm. Har du et bud på, hvorfor det er så meget nemmere? Altså det er jo det der, som du selv sagde, så snart det nærmer sig religion, uha, uha, uha. Men altså, vi kan jo godt gøre grin. Vi husker alle sammen Jens Jørgen Thorsen, som der også var grænseoverskridende på den måde. Han tegnede Jesus med Erigeret lem. Ja, det var, fordi du bare ville have mig til at sige det. Jeg er god med dig. Og Jesus sandaler og hvad der ellers har været fremme i offentligheden, ikke? Det har man sagt, ej, altså, det kan de da ikke være bekendt, men man er jo ikke på nogen måde gået til yderligheder eller vold eller blevet ekstremt ophidset. Altså, men hvordan kan det være, at religion fylder så meget? Fordi for nogle år siden, der var jo også det kunstværk, der hed Piss Christ, hvor jeg tror, det var Risti, der havde nedsænket en Kristusfigur i noget morgenurin. Mm. Og det skabte også en hel masse ballade, men mig bekendt ikke nogen dødstrusler. Nej, præcis. Hvorfor er vi blevet så berøringsangst over for religion? Fordi det er som om, vi lever mere og mere i en oplyst, sekulariseret tid, og alligevel så er den så åbenbart i gang med at tilbagerulle sin egen civilisationsproces tilbage altså, til jeg tror jo, det har meget at gøre med, at den mellemøstlige kultur er for mig at se meget ofte ofre. Altså det der med, at man er offer, det bruger man meget. Det synes jeg altså, man gør. Uha, man kan ikke tåle nogen krænkelser overhovedet så snart. Det ved vi jo også fra den offentlige debat. Altså jeg var ude til noget gadekampagne for nogle tid siden, hvor der kom nogle små indvandrerdrenge, de har ikke været meget mere end 10, og de vil gerne alle sammen fotografere sig og have selfie. Og jeg siger ja, stort set til dem alle sammen, men så er det ligesom, pludselig kammer det over. Og så sagde jeg, nej, ved I hvad, nu stopper det. Er det, fordi jeg er racist? Er det, fordi du er racist? Altså, det er jo igen det der, at det vi, hurtigt, ikke, de det vi vil ikke have de der beskyldninger, altså så bliver vi lidt skræmte. Det er den der offermentalitet, som jeg synes, man bruger sig meget af inden for den mellemøstlige kultur. Det synes jeg, man gør. Men hvad er egentlig stærkest? Altså, er det angsten for at krænke, eller er det ytringsfriheden? Altså, jeg går fuldt ind for ytringsfriheden. Jeg synes, den er så vigtig. Altså, vi dør som mennesker, hvis ikke vi har ytringsfriheden. Men jeg kan jo godt komme i tvivl. Jeg ved, senest der har du jo skrevet et blogindlæg på Politikken, der handler om et kunstmuseum i Holland. På en gang, og fortæl, hvad det er for observationer, du har gjort der. Jamen, de begynder at indskrænke, altså ligesom, hvad de kan udstille, ligesom man gør i Sverige, hvor der er forskellige ting, man ikke må gøre. Altså, jeg synes egentlig, Sverige har været det mest oplagte eksempel. Nu er man så også begyndt i Holland. Men Sverige er det mest oplagte eksempel, hvor Pippi Langstrømpes far, der var nærekonge, Han må ikke være nærkonge. Hold nu op, altså. Hun må heller ikke lave kineserøjne. Nej, altså, jamen, det er jo fuldstændig langt ude, og der er noget slik, man ikke må spise, fordi det hedder et eller andet suluer eller sådan noget i den stil. Altså, så er vi jo virkelig, virkelig ude på det overdrevet. Men hvad er det, der er sket i Holland? Altså, der er man i gang med at se nogle kunstværker igennem, og så screener man dem så for ord som hottentot og eskimo og dværg, hvad jeg så kan forstå er nedladende. Jamen det, ja, men det er jo det, vi ikke kan forstå, at det skulle være. Altså en hottentot. Ja, herregud, vi må heller ikke sige næreboller. Altså, mine børn, fordi jeg har altid sagt næreboller igennem hele min barndom, og når jeg siger, skal vi ikke have nogle næreboller, så siger mine børn, du lyder ligesom oldemor. Og det gør jeg sikkert, fordi det har man bare altid kaldt det. Nu hedder det flødeboller eller noget i den stil, men jeg kalder det altså konsekvent næreboller, herregud. Dette er Radio 24/7. Du lytter som sagt til Radio 24/7, Anne Jagt. Jeg har besøg af Pia Kjærsgaard, og vi er igennem en del af emnerne, som har optaget sindene i den her uge, og lige nu der dvæler vi lidt ved også et nøgenbillede, som har sat sindene i kog. Det er den danske komiker Torben Chris, som havde taget et billede af sig selv i et badekar sammen med sin datter. Det er et billede, der er blevet delt tusinder af gange. Han har både været i radio og tv, hvor han har talt om nøgenforskrækkelse og puritanisme, og han er også blevet anklaget for pædofili. Pia Kjærsgaard, kan det undre dig, at det her, det skaber det er så langt debat? Ude, det er så langt ude. Altså, jeg synes, da jeg så det billede, så tænkte jeg, ej, hvor er det bare dejligt. Altså, det er en far, der har sit lille barn med i bad, som man altid har gjort. Og jeg synes, det er stærkt, han har gjort det, fordi han ved jo udmærket godt netop de der ting, du nævner, hvad han kunne blive udsat for. Men nu er han altså have en debat om det, og det hilser jeg meget velkommen. Altså, vi er i virkeligheden meget puritanske, det synes jeg, vi er blevet desværre. Men er du egentlig stødt på en eneste, der siger, det der, det er noget værre svineri, fordi jeg er meget på Facebook, og jeg har siddet og kørt de der tråde igennem, og jeg talte jo så også lidt med komikeren Torben Chris, som jo så sendte mig en kommentar, hvor der stod det her med pædofili. Men ellers så har jeg faktisk kun set opbakning. Jamen, jeg tror egentlig, det er fordi, folk tør ikke, fordi han har været meget modig, synes jeg, i at gøre det. Og ligesom, der ligger ligesom lidt underliggende, I kan bare komme an, hvis I er altså tør, fordi så tager jeg til genmæle. Og det tror jeg ikke rigtigt, der er nogen, der har ture. Og jeg tror virkelig, at det her, det godt kan sætte skred i tingene i den rigtige retning. Fordi vi har jo igennem flere år været udsat for, at mandlige pædagoger bliver jagtet. Altså, lad os lige skynde os at sige, det er jo rædselsfuldt, hvis der sker overgreb på børn. Det er jo slet ikke der, vi er. Men jeg synes, der har været en hets. Og jeg synes, det er synd og skam, fordi mandlige pædagoger i en daginstitution er jo super gode. Mange gange, fordi desværre mange børn mangler en mand i hverdagen. Så derfor er det godt, at der er mandlige pædagoger. Jeg så filmen Jagten, som jeg synes var fantastisk. Altså, hvor virkelig også der blev sat fokus på den heksejagt, som kan sættes ind i forhold til, at der bare er en mistanke, som er fuldstændig ubegrundet. Men der er også noget og derfor, jamen, jeg bliver glad af at se på det billede der. Vi vil jo gerne have flere mænd i institutionerne, fordi mange børn i dag, de møder jo først en mand, når de kommer i 3.G. Ja. Eller måske først på universitetet. Ja. Men på den anden side, så er der jo også mange mænd, der oplever som pædagoger, de må ikke skifte børnene, de må ikke have åbne vagt, de må ikke have lukke vagt, og der skal være overvågning, når det er sådan, at de leger med børnene. Det bliver kunstigt, ikke? Jeg synes virkelig, det bliver kunstigt. Men og hvad er det, der er sket? Hvad er det, der er sket i vores samfund, at det er blevet sådan? Altså, jeg fatter det simpelthen ikke, men jeg må bare sige, godt gået. Jeg synes virkelig, at det er et dejligt, dejligt billede. Men er der noget om snakken? Altså, mener du også, at vi er nøgen forskrækket? I Danmark? Altså, der er jo også kvinder, der bliver sagt til, du skal lade være med at gå for så udfordrende klædt, fordi så kan du risikere at blive voldtaget. Altså, hvor er vi henne? Men på den anden side, jeg er 43, og da jeg voksede op i Bellevue, der lå rigtig mange topløse. Det var faktisk mere anomalien ikke at være topløs. Hvis jeg tager tilbage til Rigskoven og går en tur, så tror jeg simpelthen ikke, at jeg ser et par nøgne bryster. Nej. Og det er jo ikke noget med mellemøstlig kultur nej. Og så videre. Altså det er en vis form for, altså i dag mener jeg, lad os sige, kalde det lidt blufærdighed. Fordi egentlig synes jeg, der må jeg jo så sige, jeg synes ikke helt, man skal ligge topløs. Det synes jeg ikke, man skal. For der er en form for blufærdighed. Men det var vel på det tidspunkt kvindernes frigørelse, og det kan ikke blive frigjort nok, og vi smider BH'en, brænder BH'en, og vi render splittet nøgne rundt, og vi tager på ølejr og feminister osv. Der gik det over i den modsatte grøft, ikke? Lad os finde balancen. Hvad med det her vidunderlige billede, hvor de her nøgne børn render ud i jeg tror det var oppe i Skagen, i vandet fra, altså, begynder folk at få grimme tanker over det i dag? Altså, det er jo helt langt ude. Men tror du ikke, at det aftegner kulturen af sådan en krænkelseskultur, at man også kan finde sig en eller anden form for identitet på baggrund af at være krænket over et eller andet, og så kan man jo så skabe et kæmpe virak omkring det? Jo, man kan da altid gå og have kæmpe komplekser og problemer, så har man noget at beskæftige sig med. Jeg synes jo bare, det er et forkert forhold til livet. Men alt det her med, nu nævner du det her billede, altså et Skagens maleri, altså der er jo andre sådan Eggersberg-malerier også af nøgne kvinder, som også skal tildækkes, så det er også uacceptabelt på Facebook med bare bryster. Man må godt vise billeder af sindssyge islamister, der halshugger og nødhjælpsarbejder, det må man åbenbart gerne derinde, men det andet, det er noget forfaldende. Tror du, den dag kommer, hvor Glyptotekets statuer, de også skal tildækkes, fordi det der er et værre pornomuseum dernede, er det ikke? Det ved jeg ikke, altså. Jeg synes måske i denne her december måned, at de skulle hænge juleklokker et vist sted på figurerne på Glyptoteket. Det kunne være befriende. Nej, det synes jeg ikke. Det var lidt af en joke. Men det tror jeg ikke på. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men jeg kan fortælle en lille historie, pudsigt nok. Den tænker jeg tit på, netop når vi diskuterer det her emne. Jeg kendte en billedhugger, Gerhard Henning, som har lavet mange, mange smukke, nøgne piger. Store figurer. Han har også lavet tegninger. Og da vi har kendt ham personligt, har vi været så heldige i vores hjem at have en del Gerhard Henning tegninger, som vi elsker. Fordi det er sådan nogle rigtige billedhuggertyper. Nogle kraftige, dejlige kvinder, som er totalt nøgne. Og der havde jeg besøg af en journalist en gang i mit hjem. Jeg var meget åben omkring mit hjem. Så jeg må gerne komme hjem og besøge mig og lave det der interview. Det er da bare hyggeligt. Hvor han så havde skrevet i sin indledning, at Pia Gerskov, hun havde en masse nøgne damer hængende i sin stue. Altså, hvor man tænker, hold nu op. Altså, det er kunst. Hold nu op. Ja, lige præcis. Men hvorfor hæftede han sig så meget ved det? Det er jo det, troede han, at du var puritaner? Han kendte i hvert fald ikke Gerhard Henning, og han havde heller ikke ret meget, må heller ikke have haft et forhold til kunst og kultur, fordi det var bare nøgne. Altså, jeg følte, da jeg læste, så tænkte jeg, tror folk, at jeg har sådan nogle pornotegninger hængende, eller kalenderpiger, eller sådan noget. Og hvad så, hvis du havde? Ja, præcis. Hvad var så problemet? Men det var bare ikke det, det var. Det var bare ikke det, det var. Men omkring det her med krænkelseskultur, som vi også har været omkring, altså så er vi jo godt i gang med, netop også som du selv skriver i dit indlæg på Berlingske omkring museet i Holland, vi er jo i gang med at vurdere datidens hændelser med nutidens øjne. Blandt andet i USA, der er man begyndt at forsyne litteratur med såkaldte trigger warnings. Det betyder, at hvis der for eksempel, hvis man læser The Great Gatsby, så skal der være en trigger warning, fordi man kan blive udsat for sexisme, man kan blive udsat for heteronormativitet, det vil sige, at der er for mange normer dikteret af en maskulin, heteroseksuel og hvid elite. Trigger warnings skal også komme på den gamle mand og hade, fordi det måske også upassende at kalde ham for gammel. Trigger warnings på værker, hvor man kan få aktiveret et traume, hvis man for eksempel har oplevet at blive voldtaget, at så kan der være noget litteratur, der kan få en til at generindre det. Mener du, eller du spørger lidt mere åbent, har vi som kultur, altså er vi ved at udvikle nogle sarte frøken fornemmelser? Ja, jeg synes i hvert fald, at det går i den retning. Jeg synes, det lyder uhyggeligt. Jeg synes, det lyder sygt. Har du ikke hørt om trigger warnings før? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det er næste trin. Ja, det er næste blogindlæg. Ja, jeg synes, det lyder sygt. Ja, fordi jeg havde jo lidt håbet på, at du sagde, det kender jeg godt. Det har jeg også set eksempler på i Danmark. Men det, du mener ikke, at der virker så langt ud? Altså, nej. Har du nogle eksempler på det? Jeg bemærker da, at skriverierne omkring de her trigger warnings er i gang. Ligesom du selv lige før var inde på det her med Pibi og Nærekongen, er jo også en slags trigger warning. Det kan man godt sige. Og man kan jo også sige, at det har jo heller ikke været i Astrid Lindgrens... Bestemt ikke. Altså, det er jo ikke hendes ærne og virke krænkende. Hun må vende sig i sin grav, altså hold da op. Altså, skønne Astrid Lindgren, der har lavet så mange dejlige, dejlige børneting, det er jo... overgreb imod hende, synes jeg. Men hun har jo heller ikke ønsket at støde nogen. Så man kan jo sige, at er det ikke også en måde i hendes ånd, altså så at fjerne de der ting, som kan virke stødende? Det tror jeg slet ikke. Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvordan hun ville have reageret i dag. Men jeg nægter at tro på, at hun ville synes, det var i orden. Men hvad kan vi lære af, at Pippi har en nære far? Hvad kan vi lære af, at julemanden har en hjælper, der er sort i Holland, for eksempel? Jamen, det er jo bare sjovt. Altså, det er jo fordi, du kan jo se den der nærekonge. Han har jo været en fantastisk person i Pippi Langstrømpes fantasi. Altså, når hun omtaler sin far, nærekongen, så kan man jo... Hun er jo glad for ham. Så kan man jo se ham for sig. Altså, det er jo den slags ting, som blandt andet Astrid Lindgren har været så god til at beskrive, og som bare har givet os nogle fantastiske oplevelser, og dem ødelægger man så. Dette er Radio 24/7. En anden debat, der har optaget os i ugen, der gik, det handler om en trailer fra TV2. Det er en trailer, der fejrede årets største øjeblikke, og der havde vi så mødt der sang Lean On, mens vi så billeder af terror, maskingevær, af afdøde Dan Uzan, af flygtninge på landevejene. Alt imens studieværter og politikere, de så fjolle dansede. Jeg synes lige, vi skal høre nummeret, som Mø fremførte. Aften blev angrebet voldeligt. Som sagt, så mens Mø hun så synger Lean On, så ser vi så studieværter og politikere, det er Johanne Schmidt-Nielsen og Morten Østergaard, der danser rundt til alle de her billeder af flygtninge og terror. Og traileren, den har jo så mødt en masse kritik nu og er blevet trukket tilbage. Hvor går din grænse, Pia Kjærsgaard, for hvad du vil stille op til? Jamen, den gik faktisk lige præcis der. Jeg blev ikke spurgt om det der overhovedet, og det har der sikkert været en god grund til, at jeg ikke blev spurgt om. Om du stod og danse lidt op af Mette Bære? Nej, overhovedet ikke. Men jeg fik indbydelsen, om jeg ville deltage som publikum, og det sagde jeg faktisk nej tak til for lang tid siden. Er det jo i forbindelse med deres show? Ja, med deres show, ikke? Ja, hvor de jo optog det, og så bliver det så sendt imellem jul og nytår. Og jeg kunne da sagtens have stået på den lodde løber, og jeg kunne da også sagtens være blevet vist i fjernsynet, hvor jeg sad og kiggede på det der show. Men jeg havde faktisk ikke lyst præcis af den årsag, fordi jeg ved jo, hvordan det vil være. Netop det der, den der sammenblanding af trendy studieværter, der står og er sjove og så videre, og så lige pludselig ligger de ansigtet i alvorlige folder. Og så ser man alle de der tragedier, der er sket i løbet af året. Du nævner selv, der er nu Saren, Finn Nørgaard, altså de mennesker, der blev dræbt, og hvad der er jo et fattige, sultne flygtningebørn og så videre. Altså alle de der forfærdelige tragedier, som jo også er. Men så bliver det lynhurtigt afløst af et eller andet let og uforpligtende. Ja, så kommer vi kan, Rasmus Sebak og synger, ja, og så har vi det kan godt komme væk fra alt det der igen. Altså den der vekslen gad jeg simpelthen bare ikke. Jeg har oplevet den så mange gange, og der sagde jeg nemlig nu, nej, det jeg orker bare ikke. Jeg orker det simpelthen ikke. Hvorfor vil du ikke mere? Fordi der er jo ikke noget nyt i, at de sammenblander varmelsød underholdning med tragedier fra året, der gik. Hvorfor gider vi ikke mere? Jamen, jeg synes bare, at det er blevet for meget, simpelthen for meget galashow, og vi skal klæde os pænt på, og vi skal shine os op, og så kan vi i et par minutter sidde og lægge ansigtet i alvorlige folder, og så kan vi klappe engageret og entusiastisk et par minutter efter. Altså, jeg kunne bare ikke have det. Jeg gad simpelthen ikke, for at sige det lige ud. Men hvad er det, der er sket? Fordi det er jo ikke kun dig, der ikke kan have det mere. Altså den shitstorm, der ramte TV2 på baggrund af den her trailer, kunne måske også vidne om et eller andet form for paradigmeskifte, at vi er ved at få nok af os, undskyld mig, politikere, der bare stiller op i det ene underholdningsprogram efter det andet. Jeg kunne godt tænke mig at grave lidt mere i, hvad er det, der er sket? Fordi det her, det er ikke kun dig, der har fået nok, og det er heller ikke kun mig. Det her 2015 har været et regulært lorteår, og slutte det af med så varmt sød en underholdning. Det tror jeg simpelthen næsten er alle undtagen TV2, og så måske de pågældende politikere og studieværter, der synes er upassende. Er vi blevet mere alvorlige? Nej, men jeg tror måske, at der er en grænse, og der vil jeg så sige det der med politikere og underholdning. Jeg har selv deltaget i masser af underholdningsudsendelser, men det er den der fornemmelse, og den er jo svær at definere, hvornår er det for meget? Og hvornår er det egentlig meget sjovt? Og så det der, eller folk vil også gerne se politikere fra den anden side og alt det der. Og det tror jeg for så vidt også, der er en sandhed i. Men den er meget svær, den grænse, og kommer man til at overskride den, så falder der brand ned. Og det er der også gjort i denne her sag, fordi de to politikere har jo trukket og sagt, de skulle vi aldrig have gjort og så videre. Ja, det er jo lidt mærkeligt, fordi Morten Østergaard var jo ret stolt af sin deltagelse aften før den blev trukket tilbage. Ja. Men det var så også før den her shitstorm ramte TV2. Ja, præcis. Så falder der nemlig også brand ned. Og det er jo svært at sige til folk, du skal kende din mavefornemmelse, hvornår det er ok, og folk egentlig bare synes, det er sjovt, og du selv synes, det er sjovt, at man ikke... Det værste, der jo kan ske for en, og det gælder ikke bare politikere, det gælder for alle, det er, hvis man pludselig bliver anbragt i den her situation, hvor man har sagt ja til noget, og midt i det hele, så står man og tænker, hallo, hvorfor er jeg egentlig her? Det er vist helt forkert. Er du nogensinde havnet i den situation? Nej, 7-9-13. 7-9-13. Hvad vil du gøre? Aldrig, vil du så gå? Jeg håber aldrig, det sker. Vil du gå? Det ved jeg jo ikke. Altså, det afhænger jo nok helt af, hvordan man slap nemmest ud af det. Fortsatte man seancen, eller gik man? Det afhænger også helt af situationen. Men jeg synes helt sikkert, og det vil jeg godt understrege, de gange, jeg har været med, jeg synes, det har været smadret sjovt. Altså, og har glædet mig til at se udsendelsen og sådan noget, ikke? Fordi politik kan jo også blive... netop også, nu talte vi med indledning til min person og hadefigur og sådan noget. Der synes man egentlig også, det er meget sjovt. At, jamen, sådan er jeg ikke altid. Prøv nu lige at se her. Ikke? Jeg synes også, det er meget sjovt, at han går hjemme i mit køkken og laver mad sammen med ham. Altså, sådan nogle ting. Men tror du, billedet af dig ville have været anderledes? Altså, tror du, billedet af dig bliver anderledes af, at du lukker journalister ind i dit hjem? Ja, det tror jeg faktisk. Men når jeg kigger på den demonisering, du har været udsat for, altså, man kan jo skrive flere dire værker om det. Mener du seriøst, at det kunne have været meget værre, hvis ikke du havde været altså, med der fangerne på forholdet? Der er i hvert fald mange, der har taget mig i forsvar. Det skal jo heller ikke, det skal man jo heller ikke undlade at fortælle. At når jeg har været den hadefigur, som jeg har været, så har jeg også oplevet så meget. Og heldigvis for det er det andet, og det har da været mere kærlighed end had, helt sikkert. Men hvad gør du så med Inger Støjberg, der nu har overtaget titlen som national heks? Kunne du finde på at tage forbi hende og så give hende et klap på skulderen? Ja, det kunne jeg sagtens, fordi det kan godt være, at man har en facade, hvor man ranker ryggen, og det skal man også gøre, ubetinget. Men indimellem, så kan man godt have behov for en, der siger, ved du hvad, du skal sgu bare blive ved. Altså, du skal ikke tage dig af det. Det tror jeg er vigtigt. Tilbage til det her med politikere og underholdningsprogrammer. Kunne du finde på at stille op i Vild med Dans? Nej. Hvorfor ikke? Det kunne jeg faktisk ikke. Jeg ville simpelthen være bange for at blive skrig. For at sige det lige ud. Altså, det vil jeg. Og til trods for det, jeg elsker at danse. Jeg har altid sagt, at hvis jeg ikke var politiker, så var jeg nok blevet sådan en eller anden danser. Men nej. Det kunne jeg ikke. Har de spurgt dig? Nej, det har de så heller ikke. Men jeg har tit blevet spurgt, hvor jeg har sagt nej. Det kunne jeg ikke sige tak til. Men omkring den der trailer fra TV2, altså så kan man jo sige, jamen, de gør jo sådan set bare som de plejer, ikke? Altså igen blander holdning og underholdning. Og så har de sådan nogle politikere, der stiller sig op som dresserede aber. Nu har vi tidligere været inde på politikerlede. Vurderer du, at den her trailer kan være med til at skabe politikerlede? Ja. Det tror jeg faktisk. Det tror jeg. Det tror jeg virkelig. Hvor uddyb det? Og jeg tror også, at netop du nævnte det lige før 2015, det har godt nok været et hårdt år. Det synes jeg virkelig, det har. På, når man kigger ud i billedet, også hvad der er sket i Danmark. Ikke alene i den store verden, men også hvad der er sket i Danmark. Så derfor tror jeg også, at det er ømt. Meget ømt. Det kom meget, meget tæt på. Og det tror jeg også er en årsag til, at folk har reageret så stærkt. Men det kommer netop til at ændre særlig meget på TV2's plan for 2016 heller. Der tror jeg da også, vi kommer til at se et stort underholdningsbrag, eller hvad? Sikkert. Altså, jeg ved det ikke. Og jeg ved ikke, om jeg siger ja tak næste år. Det afhænger helt af situationen. Men jeg ved i hvert fald bare, at i år havde jeg overhovedet ikke lyst til det. Og det var netop med den der begrundelse. Jeg kunne bare ikke. Jeg vidste, hvordan det ville være det hele. Og jeg fandt, det var kunstigt, og jeg orkede bare ikke at sidde der i flere timer. Sidde i gallakjole? Nej, jeg gad bare ikke for at sige det lige ud. Lyt til lidt lækker pop, mens løbningen går derude på landevejen. Jo, jeg vidste den der væksten, og at det er jo gennemprøvet. Det er jo også de der store indsamlingsshows, tror jeg egentlig også har været med til det. Og der var det også, jeg ved godt, der blev givet rigtig meget, og det var jo godt. Men jeg tror altså også, at det var meget tæt på, at folk sagde for meget. Så er det noget af det, vi kunne efterlade i 2015? Det er måske også de store indsamlingsshows, som jo får mere og mere kritik, netop for den der varmelsøde, strinlyse, oplyste, selvfølgelækre stemning. Jeg tror i hvert fald, vi skal passe på. Det tror jeg. Men omkring politikerlede, er det egentlig et problem? Altså, er det et demokratisk sundhedstegn? Nej, jeg synes, det er et problem. Jeg er oprigtigt bekymret på folkestyrets vegne. Altså, jeg er...

det er jo fantastisk. Jeg ordner dig, når du sover. Hvad betyder det? Her på Radio 24. Ja, det skulle du vide, du. Den originale taleradio. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.